όπως να έχουν τα πράγματα, ας δούμε και εμείς σήμερα μερικά ακόμη ερωτήματα τα οποία υποβάλλει στον αυτό το παυτό από όξου ο Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης και τα ερμηνεύει. Παίρνει ένα χωρίο τώρα, το οποίο χωρίο είναι βιβλικό, είναι από την Παλαιά Διαθήκη και προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Το χωρίο λέει το εξής, σε μετάφραση το διαβάζω. Λέει, ο αμαρτωλός επενείται με τις επιθυμίες της ψυχής του. Και αυτός που αδικεί ευλογείται, προσέξτε το δεύτερο μέρος του επικίνδυνο. Και τα δύο τα ερμηνεύει ο Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης, αλλά το δεύτερο μέρος είναι ακατάληπτο. Ξαναδιαβάζω το κείμενο. Ο αμαρτωλός επενείται με τις επιθυμίες της ψυχής του. Αυτό είναι κατανοητό. Θα το πω σε λίγο ακόμα παραπάνω, αλλά είναι κατανοητό. Δηλαδή, κάνει ό,τι θέλει και λέει τι καλά, τι ωραία κάνω. Το δεύτερο είναι το επικίνδυνο ερμηνευτικά. Και αυτός που αδικεί ευλογείται. Και θα έλεγε κάποιος δηλαδή, αυτός που αδικεί ευλογείται, από ποιον ευλογείται? Αφού αδικεί, γιατί ευλογείται? Εδώ είναι η όμορφη πρόσβαση που δίνει και κάλλος στην πρώτη φάση του κειμένου και θα προβεί μετά και τι σημαίνει αυτό για τη θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Προσέξτε πόσο όμορφα ο Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης χρησιμοποιεί την προσφυλή μέθοδο όλων των πατέρων. Που όταν αναλύει ένα κείμενο, δεν παίρνει γενικότερα μια έννοια να την αλύσει. Προσέχει πολύ και τις λέξεις. Τι νόημα έχει αυτή η λέξη? Και αναλύοντας τις λέξεις, μπορεί να προβεί καλύτερα στην κατανόηση του κειμένου. Δεν έχουμε δηλαδή μια νοηματική ερμηνευτική. Διαβάζω ένα γενικό κείμενο, παραβολή του ασώτου, και βγάζω κάποια συμπεράσματα. Μπορούν να βγουν τα συμπεράσματα. Αλλά μέσα στην παραβολή, όπως και σε όλες τις παραβολές και στα κείμενα, υπάρχουν λέξεις. Είναι το υλικό το οποίο οικοδομεί αυτό το οικοδόμημα της παραβολής. Για μας λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι λέξεις. Όσοι παρακολουθείτε το χειμώνα της πέμπτης ομιλίας που κάνουμε, που είναι ανάλυση καθαρά της Αγίας Γραφής, θα προσέξετε που αυτή τη μέθοδο ακολουθούν που είναι τον Πατέρα. Ανελύουν το νόημα των λέξεων, γιατί μια λέξη μπορεί αλλιώς να την κατανοούμε. Αλλιώς να την εννοούμε σήμερα. Και άλλο νόημα να έχει λέξει ακόμη και στην ετυμολογική της πρόσβαση. Προσέξτε λοιπόν πόσο όμορφα σε αυτό το δύσκολο κείμενο που λέει ότι αυτός που αδικεί ευλογείται, λύνει το γόρδιο δεσμό ο Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης, όντας φωτισμένος, λέει ο άνθρωπος, όντας μέσα στην Εκκλησία, με τον εξή τρόπο. Παίρνει τη λέξη ευλογώ. Τι σημαίνει η λέξη ευλογώ? Το ευλογείται λέει παράγεται από το εφ και το λέγω. Καλό, εφ και λέγω. Και σημαίνει επενείται και εγκομιάζεται από αυτούς που τον κολακεύουν και χαϊδεύουν και την κακία του. Ευλογείται λοιπόν σημαίνει του λένε καλά λόγια. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο να το πιάσει την ώρα στιγμή. Γιατί όταν πει ευλογείται, πας αμέσως, ο Θεός το ευλογεί, η Εκκλησία ευλογεί. Και λέει ευλογώ σημαίνει, λέω καλά λόγια. Και αυτός που αδικεί ευλογείται. Του λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο, τι ώρα που κάνεις. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Χίλια στραβά χειρανάποδα γίνονται, χίλιες εκτροπές γίνονται, δεκάδες αμαρτίες γίνονται και επίσημα αυτά επαινούνται. Αυτό είναι το ευλογείται. Σας το δώσα σαν δείγμα. Που όταν διαβάσετε κάτι στην Αγία Γραφή, μην είστε αμέσως να πείτε α, τι λέει εδώ πέρα. Πώς ευλογείται ο άδικος. Μπορεί να μην έχουμε τέτοιες δυνατότητες και δεν τα απαιτούμε να ερμηνεύουν τα κείμενα άμεσα, αν δεν έχουμε αυτή την εμπειρία. Άρα να είμαστε επιφυλακτικοί πριν να κρίνουμε το κείμενο. Ή να απογοητευτούμε ή να σκανδαλιστούμε. Αλλά επειδή το κείμενο νερό είναι να το συνεχίσει λίγο στην ανάλυση του. Λοιπόν, ευλογείται, του λένε πολλά καλά λόγια, τον κολακεύουν και τον χαϊδεύουν στην κακία του. Και δεν ανέχονται ούτε επίγνωση της νόσου του. Ούτε καταλαβαίνουν που είναι άρρωστος και κάνουν βαθύτερη την αρρώστια του. Ενώ επειδή ο άνθρωπος είναι άρρωστος, κάνει κάτι κακό, όταν τον επενείς, τον κάνει ισχυρότερο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μένει αθεράπευτος. Εδώ πια βάζει όλη η θεραπευτική της Εκκλησίας μας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Βέβαια η Εκκλησία θεραπεύει με τον τρόπο που έχει. Αλλά όλοι μας μετέχοντας σε αυτό το κοινό σώμα έχουμε ευθύνη για αυτή τη θεραπευτική. Άρα λοιπόν, αν και εμείς λέμε στον άνθρωπο μπράβο, τι ώρα είναι αυτό που κάνεις, ή τον κολακεύουμε, κάνουμε μια αντίστροφη θεραπευτική. Δεν μετέχουμε στη θεραπευτική. Διότι το να μην έχει ούτε συνέστηση του πάθους του, ούτε θεραπεία επιδιώκει, ούτε και δοκιμάζει. Και αυτό είναι το πιο φοβερό από όλα. Όταν η κακία επενείται και ούτε καν θεωρείται κακία. Βλέπετε, τέτοια παραδείγματα έχουμε καθημερινά τόσα. Τόσα παραδείγματα μπορούσα να φέρω, το πιο χοντρό δηλαδή, το πιο εκδικό, είναι αυτό που έγινε με αυτού του ψευτικού γάμου που πήγαν να κάνουν εκεί στην Τήλο των ομοφυλοφίλων. Μερικοί έλεγαν μπράβο, μπράβο, τι ωραία δημοκρατία. Μα αυτή είναι η δημοκρατία. Επενείται το κακό και η διαστροφή δηλαδή. Θα πει μπράβο. Ό,τι δηλαδή ακούει στα αυτιά μας όμορφα, το λέμε μπράβο για να φανούμε που είμαστε δημοκρατικοί. Αν αυτή η δημοκρατία, τότε εγώ δεν θέλω τα δημοκρατία. Και όλο με αυτό το ζήτημα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν λέει ο κανένας ότι θέλει. Να λέει ότι λέει υπεύθυνα. Και όχι ότι επειδή του κατέβηκε στο μυαλό του, γιατί έχει ρίζες αυτό που λέει. Και ότι είναι από το θόμα αποκαλυμμένο, είναι ρίζα. Άρα η δημοκρατία δεν είναι να λέω ότι θέλω. Είναι να λέω ότι θέλω, έχοντας φωτισμένο μυαλό. Αυτή είναι η προπόθεση που λείπει τη δημοκρατία. Αλλά συνεχίσω από το κείμενο, γιατί ήταν παράδειγμα αυτό. Και αυτό λοιπόν το πιο φοβερό απ' όλα. Γιατί η κακία επαινείται και ούτε καν θεωρείται κακία. Γι' αυτό είναι ανάγκη όσο το δυνατό περισσότερο να διορθώνεται αυτός ή αλλιώς ούτε να τον κολακεύουμε ούτε να επικαλύπτουμε το πάθος του. Προσέξτε τώρα αυτό το σημείο. Δεν έχουμε δυνατόν να κάνουμε μια θεραπευτική. Τουλάχιστον μην κολακεύσουμε, μην καλύπτουμε το πάθος του και συνεχίζει. Αλλά με τη σιωπή μας να τον κάνουμε να αισθανθεί την κακία του. Εδώ είναι μια σιωπή πολύ εκρηκτική. Άλλο η σιωπή εγωιστική που λέω δεν βαριέσαι τον παρτά αυτόν, δεν ξέρει τι κάνει, τον περιφρονώ. Και άλλο μια αγαπητική σιωπή κατά τους πατέρες, αν διαβάσετε Αβάισα το Σύρο. Η σιωπή είναι πλήρης αγαθότητας και αγάπης. Γι' αυτό αποκαλείται η σιωπή μάλιστα μυστήριο του μέλλοντος αιώνας. Βλέπετε πολύ βαριά ορολογία λέει. Η σιωπή δεν είναι μια περιφρόνηση, ένας αποκλεισμός, μια κοπή από τον άλλο. Όταν δεν έχεις άλλο τρόπο κάτι να θεραπεύσεις με πρακτικούς τρόπους, όπως το κάνει η Εκκλησία, ή αν δεν έχεις τρόπος να πεις κάτι, αλλά βλέπεις που αυτόν στραβό και άλλος δεν ακούει, υπάρχει αγαπητική σιωπή. Τουλάχιστον δεν του λες μπράβο. Ενώ όλοι του λένε μπράβο, δεν του λες μπράβο. Και η σιωπή, επειδή είναι κάτι εκρηκτικό και είναι γεμάτο, η σιωπή δεν είναι κενό. Η σιωπή έχει πληρότητα. Η σιωπή έχει μέσα στις πληρότητες της προσευχής. Κρατήστε αυτό που σας λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα σας πω γιατί έχει σημασία. Η σιωπή δεν είναι κενό. Έχει πληρότητα προσευχής μέσα της. Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις και πιστεύεις στη δύναμη του Θεού και στη δύναμη της προσευχής, γεμίσε αυτή τη σιωπή με προσευχή. Και σας είπα που έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η έννοια της προσευχής σε μια αναμέτρηση που γίνεται κάθε μέρα αυτή η αναμέτρηση με το χώρο των ανατολικών θρησκειών. Ένα βασικό αξίωμα του βουδισμού, βασικό αξίωμα είναι το κενό. Ό,τι κενό είναι σπουδαίο για αυτούς. Και η σιωπή εκφράζει ένα κενό. Να μην υπάρχει τίποτε. Εδώ υπάρχει μια τελείως κάθετη, αντίθετη αντίληψη από την Ορθοδοξία. Για μας δεν υπάρχει κανένα κενό. Είναι τα πάντα πληρών. Και εμείς μετέχοντας στο Θεό που είναι τα πάντα πληρών, και ο πανταχού παρόν δεν είναι, μετέχουμε σε αυτή την πληρότητα. Δεν αφήνουμε ποτέ κάτι κενό, κάτι άδειο. Ούτε ένα λεπτό άδειο από τη ζωή μας δεν αφήνουμε. Τι είναι η λεγόμενη αδιάλειπτη προσευχή? Λένε πολλοί μπορεί να γίνει βεβαίως. Αφού το μυαλό λειτουργεί. Και άδειο δεν μπορεί να μείνει. Ή θα είναι γεμάτα από σκέψεις φρύδιν μίχδιν από εδώ και από εκεί όπως έρχονται από τους πειρασμούς. Ή θα γεμίσει με άλλα πράγματα. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει κενό. Τίποτε δεν είναι κενό. Και αυτό το κενό αναπληρώνεται με αγάπη και προσευχή. Άρα εδώ αυτό που λέει ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναίτης είναι πολύ σπουδαίο. Άρα δεν μιλάει για μια εγωιστική σιωπή που την κάνουμε εμείς όταν κάποιον δεν αντέχουμε, σηκώνομαστε και φεύγουμε. Γεμίζουμε την αδυναμία μας να κάνουμε κάτι πρακτικό και τόσο μπορούμε με αυτό που είναι δυνατό πάντοτε. Με τη σιωπή, αυτή την εκρηκτική σιωπή που λέω. Εάν όμως κάποιος δεν θέλει να κάνει ούτε αυτό, τότε να φύγει ολοταχώς. Για να μην θεωρηθεί μέτοχος κακίας και να γίνει μέτοχος με αυτόν και τις τιμωρίες. Βλέπετε, δεν λέει να φύγεις. Αλλά δεν μπορεί να γεμίσεις τη σιωπή αυτή που δεν μπορεί να κάνεις κάτι με κάτι ουσιαστικό. Τότε να τους κάσεις δηλαδή. Και δηλώνεις εκεί την αδυναμία σου. Γι' αυτό η φυγή πάντα εκφράζει μια δυναμία. Μόνο από ένα πράγμα φεύγουμε, από τις αμαρτίες φεύγουμε, δεν είναι έτσι? Κρατήστε αυτό το κείμενο που έχει πολύ όμορφια μέσα του, έτσι σκιαγραφικά το ανέλησε, γιατί όλα αυτά μας χρειάζονται καθημερινά στην πράξη της ζωής. Πολλές φορές δεν λέμε να φύγω ή να μείνω, τι να κάνω. Φεύγεις από την αμαρτία. Εκεί που όμως ο άλλος κάνει κάτι, δεν τον επαινείς και γεμίζεις αυτό το κενό που φαίνεται κενό αδυναμία με την προσευχή. Προσέξτε, εμείς οι χριστιανοί ποτέ δεν έχουμε αδυναμία να κάνουμε κάτι. Το δικό μας το μυαλό που θέλει πάντα να λειτουργεί πρακτικά και θετικά νομίζουμε που έχουμε αδυναμία. Λέμε δεν γίνεται τίποτα. Πώς δεν γίνεται τίποτα? Κατά την πράξη δεν γίνεται τίποτα. Πόσες φορές τα κόπουν μητέρες που έρχονται να πούν τον πόνο τους. Έχουν τα παιδιά τους που έχουν αυτό, χίλια προβλήματα, ναρκωμανίες, ένα σωρό πράγματα. Και μου λένε, δεν με ακούει. Και νομίζουν που η μόνη μέθοδος είναι να μιλήσουν. Δεν αρνούμε το λόγο φυσικά. Αλλά ο φόνος δεν ακούει όμως και είναι ελευθερία να μην ακούσει. Εκεί φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια απόγνωση. Γιατί έχουν μονάχα μια δυνατότητα προσβάσεως στον άλλο. Είναι απλώς αυτός ο τρόπος της θετικής παραγωγικής σκέψης. Ο ενεργητικός τρόπος. Αλλά η ορθοδοξία, χωρίς να πάει να έχει τον ενεργητικό, έχει και το αποφατικό. Είναι αυτό που φαίνεται που δεν κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό δεν γίνεται. Και υπάρχει κάτι άλλο μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν η ορθοδοξία ποτέ δεν απογοητεύεται από αυτό που δεν γίνεται πρακτικά. Είναι πρακτική ορθοδοξία, αλλά ταυτόχρονα είναι και αποφατική. Μην το ξεχνάτε. Αρνούμεθα λοιπόν εμείς τον άνθρωπο που όλο τρέχει, φτιάχνει προγράμματα, αυτό και τ' άλλο και τ' άλλο. Κακό δεν είναι. Αλλά δεν υπάρχει ταυτόχρονα και το γέμισμα της αδυναμίας να κάνουμε κάτι. Τα μπορούμε όλα? Δεν τα μπορούμε. Τότε θα φαινόμαστε αποτυχημένοι. Όπως το παράδειγμα των μητέρων που σας έδωσα, που έχουν αγωνία για τα παιδιά τους. Και εκεί αρχίζουμε την άλλη θεραπευτική είπα. Το πώς όχι θα κάνουμε κάτι για το παιδί στην πρώτη φάση, το πώς θα βοηθήσουμε αυτή τη μητέρα να καταλάβει που έχει άλλες δυνατότητες. Όλοι λένε να κάνουν προσευχή. Μα δεν είναι εκεί η ιστορία. Να μην έχω απογοήτευση. Να ελπίζω στο Θεό. Και να σταματήσω να ελπίζω στις δυνάμεις μου. Και αυτό δεν είναι σπουδαίο. Ό,τι μπορώ κάνω. Αλλά μόνο οι δυνάμεις μου είναι. Εγώ τι κάνω? Εγώ είμαι ο σωτήρας των πραγμάτων. Βλέπετε, ο άνθρωπος γιατί κατέληξε να πεθαίνει? Πίστεψε που μπορείς να ζήσει μόνο με τις δυνάμεις του. Και έτσι ήρθε ο θάνατος. Και ο Θεός του έδειξε ότι δεν είναι δυνατόν να ζήσει μόνο με τις δυνάμεις του. Είναι δηλαδή μια έκφραση της πτώσεως αυτό που σας λέω τώρα, όπως το λένε οι πατέρες εκκλησίες μας. Έτσι λοιπόν αυτό το κείμενο στην πράξη της ζωής μας και φυσικά της ποιμαντικής, της θεραπευτικής μας, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία. Και μια θεραπευτική ποιμαντική της ορθοδοξίας μας, η οποία δεν δίνει αυτόν τον τόνο, αυτές οι πινελιές, είναι ουσιαστικά μισή θεραπευτική. Γιατί οι άνθρωποι έρχονται σε απόγνωση. Δεν πρέπει να τους λέμε μόνο τι να κάνουν. Να τους λέμε και τι μπορούν να κάνουν όταν δεν κάνουν τίποτε. Να γεμίσει και αυτό το κενό και να αποκτήσουν τότε πολύ βαθιά εμπιστοσύνη στο Θεό. Και ξέρετε, θα θεραπευτούν πρώτα εκείνοι. Και πιθανότατα, μάλλον να πω όχι πιθανότατα, ανοίγει ένας δρόμος το επιζητούμενο, η θεραπεία του άλλου, η αγωνία που προέρχεται, η αιτία, το παιδί της, το παράδειγμά μας, να δει άλλη δυνατότητα σε αυτή τη μητέρα. Από όλο μιλούσε. Είτε ένιωσε από αυτό, έχει να κάνει. Δεν είναι κακό. Αλλά ξέχασε το άλλο σκέλος. Και ο άνθρωπος περπατάει με δύο πόδια, νομίζω. Όχι με ένα σκέλος μονάχα. Η ορθοδοξία μας έχει αυτό το κάλος. Και αυτό το κάλος δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Η θεραπευτική της σιωπής, αλλά αυτής της σιωπής. Της όμορφης, ενεργητικής σιωπής.